جهاد الجهاد دي شعار زمون جهاد در رندون سبين لار زمون جهاد الجهاد دي شعار زمون جهاد در رندون سبين لار زمون جهاد الجهاد دي شعار زمون جهاد در رندون سبين لار زمون جهاد اسمان ساك دا اسلام زمون جهاد دا بقاء او دوام زمون جهاد اسمان ساك دا اسلام زمون جهاد دا بقاء او دوام زمون جهاد دا سرونو للام زمون جهاد دا ازمون ستر مقام زمون جهاد دا سرونو للام زمون جهاد دا ازمون ستر مقام زمون جهاد دا دفاع او گزار زمون جهاد دا جندون سبین لار زمون جهاد دا دفاع او گزار زمون جهاد دا جندون سبین لار زمون جهاد الجهاد دي شعار زمون جهاد جندون سبين لار زمون جهاد معنوان دا پاسون دي جهاد مپايخت او رندون دي جهاد معنوان دا پاسون دي جهاد مپايخت او رندون دي جهاد مو دنن ستر تړون دی جهاد مو سبا او پرون دی جهاد مو دنن ستر تړون دی جهاد مو سبا او پرون دی جهاد د تاریخ ستر کردار زمون جهاد د ژوندون سپین لار زمون جهاد دا تاریخ ستر کردار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد الجهاد دا شعار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد الجهاد دا شعار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد مو دمینی مسیر دی جهاد مو هر رنز تا اکسیر دی جهاد مو دمینی مسیر دی جهاد مو هر رنز تا اکسیر دی جهاد مو هم ڈال هم متیر دی جهاد زمون روح دا بهیر دی جهاد مهم ڈال هم متیر دی جهاد زمون روح دا بهیر دی جهاد دی ابرو افتخار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد دی ابرو افتخار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد الجهاد دی شعار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد زمون فات او عزت دی جهاد مو هم زیب هم زینت دی جهاد زمون فات او عزت دی جهاد مو هم زیب هم زینت دی جهاد مو در ژوند زمانات دی جهاد مو اول اولیات دی جهاد مو در ژوند زمانات دی جهاد مو اول اولیات دی جهاد دا دفاع ستر حصار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد دا دفاع ستر حصار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد الجهاد دی شعار زمون جهاد دا ژوندون سپین لار زمون جهاد مو د نور سپین سلاب دی جهاد د هر جبر زواب دی جهاد مو د نور سپین سلاب دی جهاد د هر جبر زواب دی جهاد هم جوهر هم مؤاب دی جهاد د سعید انتخاب دی جهاد هم جوهر هم مؤاب دی جهاد د سعید انتخاب دی جهاد تر قیامت دی کار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد تر قیامت دی کار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد الجهاد دی شعار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد الجهاد دی شعار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد الجهاد دی شعار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو جهاد د ژوندون سپین لار زمو